nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 marca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Czeka nas trudny miesiąc wzrostu liczby zakażeń i zachorowań na COVID-19, mówił w Sejmie minister zdrowia Adam Niedzielski. Synoptycy ostrzegają, w trzech województwach spodziewane są intensywne opady śniegu. W tym serwisie także o nowym rozdziale w relacjach na linii Stany Zjednoczone-Chiny. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił w Sejmie, że czeka nas trudny miesiąc wzrostu liczby zakażeń i zachorowań na COVID-19. Podczas wystąpienia odniósł się też do kwestii ograniczenia planowych zabiegów w szpitalach. Jak tłumaczył, to jedynie zalecenie, a nie wiążąca decyzja. Adam Niedzielski podkreślił, że zaleceniem tym nie są objęte zabiegi doraźne ani onkologiczne. Wydano je, by zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem oraz zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia, mówił minister. Czyli ta decyzja nie miała charakteru reaktywnego, tylko miała charakter proaktywny, przewidujący, że w najbliższych dniach dojdzie do eskalacji pandemii, że ta trzecia fala przyspieszy. To nie jest decyzja, która odnosiła się do tego momentu w czasie, w którym była podejmowana, tylko właśnie do perspektywy zbliżającej się, przyspieszającej się dynamiki pandemicznej. Po wystąpieniu ministra w Sejmie odbyła się debata. Krytycznie część działań rządu ocenił Rajmund Miller z Koalicji Obywatelskiej. Te szpitale tymczasowe powstały zbyt późno. Kosztowały miliard złotych. I dzisiaj te szpitale są niewykorzystane, a zapełniacie szpitale publiczne, zalecając odłożenie planowych zabiegów. Te planowe zabiegi, pan minister mówi o tym, że nie odmówicie zabiegów ratujących życie, ale obciążacie lekarzy odpowiedzialnością za to, że pacjent, któremu się przewlecze zabieg wszczepienia stentu, pacjent, który zostanie odwleczony zabieg tętniaka, to są właśnie skutki tego, że oni nie trafiają w szybkim czasie do szpitala. Dziś potwierdzono ponad 14 tysięcy kolejnych zakażeń koronawirusem, kilka tysięcy więcej niż tydzień wcześniej. Teraz krótki alert pogodowy od synoptyków IMGW. Mieszkańcy południowych powiatów Małopolski, Śląska oraz Dolnego Śląska muszą liczyć się z tym, że najbliższej nocy będzie tam padać śnieg, a w województwie dolnośląskim opady te mogą być intensywne. Warunki na drogach w całym kraju mogą być trudne. Synoptycy spodziewają się w wielu miejscach przelotnych opadów deszczu. Lokalnie mogą się również tworzyć mgły, które ze względu na niską temperaturę mogą powodować oblodzenia. Stany Zjednoczone uzależniają poprawę relacji z Chinami od normalizacji stosunków tego kraju z Australią. Już w najbliższy czwartek na Alasce dojdzie do pierwszego bezpośredniego spotkania szefów dyplomacji Chin i USA. Podczas rozmów poruszona ma zostać kwestia chińskich reperkusji wobec Australii po tym, jak ten kraj postulował potrzebę niezależnego śledztwa w sprawie przyczyn pandemii. Więcej w relacji Tomasza Sejwicza. Kurt Campbell, koordynator do spraw Azji w administracji prezydenta Joe Bidena, w wywiadzie dla dziennika Sydney Morning Herald zaznaczył, że stosowany przez Chiny wobec Australii przymus ekonomiczny będzie jednym z tematów rozmów zbliżającego się spotkania szefów dyplomacji USA i Chin. Już w najbliższy czwartek w drodze powrotnej z rozmów w Tokio i Seulu amerykański sekretarz stanu Antony Blinken w Anchorage na Alasce spotka się po raz pierwszy z szefem chińskiej dyplomacji Wang Yi oraz szefem Wydziału Zagranicznego Chińskiej Partii Yang Jiechi. Według słów Campbella chińskim dyplomatom przekazano już, że USA nie posunął się naprzód w relacjach z Chinami, o ile Chiny nie zmienią swojego stanowiska wobec Australii. W ubiegłym roku chińskie władze krytycznie przyjęły apel australijskiego rządu o niezależne śledztwo w sprawie przyczyn pandemii. Chiny wstrzymały wówczas import części towarów z Australii, a na inne nałożyły dotkliwe stawki celne. Chińskie władze przekonują, że instrumenty celne nie mają związku z trudną sytuacją polityczną w relacjach obu państw. Stany Zjednoczone działania Chin uznają jednak za stosowanie przymusu ekonomicznego, który miałby skłonić rząd w Canberrze do bardziej ugodowej polityki wobec Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Na koniec jeszcze kartka z kalendarza. Mija 120 lat od premiery Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Dramat został po raz pierwszy wystawiony w Teatrze Miejskim w Krakowie. Sztuka spowodowała wiele emocji i kontrowersji. To było epokowe wydarzenie, podkreśla Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru imienia Słowackiego w Krakowie, dawniej właśnie Teatru Miejskiego. Ale jak sobie wyobrazimy tą złotą, jak my nazywamy to naszą pudernicę, ten wspaniały mieszczański teatr pokryty złotem, karmazynem i nagle Wyspiański wstawia na scenę wnętrze zwykłej chłopskiej chaty, każe się aktorom przebrać w chłopskie sukmany, no to był szok dla tego miasta. Dramat Wyspiańskiego był wzorowany na prawdziwym weselu poety i dramaturga Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, które odbyło się zaledwie 4 miesiące wcześniej w Bronowicach. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Manchester City i Real Madryt pierwszymi ćwierćfinalistami Ligi Mistrzów. Nie udały się rewanże Borussii Mönchengladbach i Atalancie Bergamo. Obywatele szybko zdobyli 2 bramki za sprawą Kevina De Bruyne i Ilkaya Gundogana. Skończyło się na 2-0, co dało pewny awans podopiecznym Pepa Guardioli. W Madrycie Real rozwiał marzenia Atalanty. Pierwszą bramkę jeszcze przed przerwą królewskim dał Karim Benzema. Potem z karnego podwyższył Sergio Ramos. Nadzieję włoskiej drużynie przyniósł gol Luisa Muriela w 85 minucie, ale 120 sekund później wynik na 3-1 ustanowił Marco Asensio. Jutro Bayern Monachium gra z Lazio Rzym, a Chelsea Londyn z Atletico Madryt. Trwają półfinały Polskiej Ligi Hokeja. W starciu 2 GKS-ów Katowice pokonały Jastrzębie i zdobyły pierwszy punkt w play-offach. Po 4 spotkaniach jest 3-1 dla GKS-u Jastrzębie. Krakowia wygrała z GKS-em Tychy 3-1 i w rywalizacji jest 2-2. Kolejne mecze w piątek. W 2018 roku nagrodę główną za zwycięstwo w Tirreno Adriatico wznosił Michał Kwiatkowski. W dziś zakończonej edycji wyścigu 2 mórz nie odegrał pierwszoplanowej roli, podobnie zresztą jak pozostali polscy kolarze, którzy pracowali na rzecz liderów swoich grup. Kwiato był 51, Rafał Majka 57, Łukasz Owsian 70, a Maciej Bodnar 114. Z przepięknym trójzębem Neptuna natomiast pozował dziś niesamowity Słoweniec Tadej Pogacar. Drugi był Belg Wout van Aert, a trzeci Hiszpan Mikel Landa. Jutro Hubert Hurkacz zagra w 3. rundzie turnieju ATP w Dubaju. Cieszę się dzisiaj z dobrego spotkania, które zagrałem z Richardem Gasquetem. Jest on bardzo doświadczonym zawodnikiem, także super, że udało mi się go pokonać. Teraz w kolejnej rundzie będzie Denis Szapowalow, który naprawdę świetnie gra w tenisa, także cieszę się z fajnego spotkania i dam się wszystko, żeby zagrać jak najlepiej. Ten pojedynek o godzinie 11. W czwartek i piątek reprezentantki Polski w piłce ręcznej czekają mecze towarzyskie z Czeszkami. Niestety u 2 naszych zawodniczek wykryto koronawirusa i nie mogą dołączyć do trwającego w Wałbrzychu zgrupowania. A przy okazji piłki ręcznej w nocy z czwartku na piątek, tuż po północy, zapraszam w imieniu swoim i Krzysztofa Łoniewskiego do sportowej Trójki pod Księżycem. Bardzo energetyczne spotkanie z wybitną szczypiornistką Iwoną Niedźwiedź. Więcej sportu już jutro. Zapraszam tuż po godzinie 7. Spokojnej nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogoda w kratkę. Z jednej strony zachmurzenie umiarkowane i duże, ale z drugiej strony będą też nieliczne przejaśnienia. Miejscami też przelotne opady deszczu, ze śniegiem i śniegu. Przeważnie od 3 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. So here I am once more in the playground of a broken heart. One more experience, one more entry in a diary self-pen. Yet another emotional suicide. Overdosed on sentiment and pride. Too late to say I love you. Too late to restage the play. Abandoning the relics in my playground of yesterday. I'm losing on the swings. I'm losing on roundabouts. Dobry wieczór. Jest 16 minut po godzinie 23. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Ja nazywam się Michał Kilmuć, a to jest wieczorny przegląd myśli. Przywitał nas zespół Marillion z utworem Script for a Jester's Tear. Nie przypadkiem w ten weekend upłynęło 38 lat od ukazania się tego niezwykłego albumu, który rozpoczął karierę grupy Marillion. No i do dziś pozostaje taki szczególny dla wszystkich sympatyków tejże formacji, z piękną, taką ikoniczną wręcz okładką. Myślę, że jeszcze nie raz będziemy wracali do tych dźwięków, ale teraz trochę zmienimy klimat, nawet trochę bardzo. Przejdziemy do muzyki nowej, od nowego polskiego zespołu, który nazywa się Restless. Zespół Restless i utwór Zbieg, otwierający album Miasto Grzechów, a z nami są dwaj muzycy tego zespołu. Marek Wojtachnia, gitarzysta, i Paweł Kiliański, czyli wokalista. Witam panowie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Zapowiedziałem wprawdzie, że jest to zespół młody, no ale muzycy nie do końca, że tak powiem, młodzi. No dobra, panowie. Młodzi duchem. Tak jest. Zacznijmy od tego, że album Miasto Grzechu, no już trochę z nami jest, ale no właśnie, kiedy powstał ten projekt w tym składzie? Bo wiem, że Paweł, ty z kolei dołączyłeś na pewnym późniejszym etapie, więc jakie były początki zespołu Restless? Początki zespołu sięgają pamiętnego roku 2010, kiedy to dwóch gitarzystów, Marek i ja, drugi Marek, się spotkaliśmy i stwierdziliśmy, że fajnie nam się razem gra, coś trzeba by z tego zrobić. No i tak powstał pomysł na zespół. Dokoptowaliśmy sekcję, kogoś, kto śpiewa teraz, Paweł. No i tak to się zaczęło. Wtedy zrobiliśmy pierwszą płytę w 2014 po angielsku i czegoś nam tutaj brakowało. Paweł znakomicie w bardzo dobrym momencie się pojawił, przekierował nas na właśnie robienie rockowej muzyki po polsku. Tu się odnaleźliśmy i tak. No właśnie. Ta ostatnia płyta właśnie. Bo słyszałem, że pierwotny pomysł był taki, żeby Paweł też śpiewał po angielsku, więc Paweł, co sprawiło, że jednak przekonałeś kolegów, że polski to jednak całkiem ładny język? To znaczy, to było tak, wiesz, jakieś półtora roku temu albo i lepiej, generalnie lepiej chłopaki, to... lepiej, nie? Marku, lepiej. Chłopaki mnie przeatakowali, właśnie przedstawili mi w ogóle to, co robią. Nawet mi się to podobało, z tym, że ja powiedziałem, że ja od paru ładnych lat, czyli od 20 prawie lat, śpiewam jedynie w sumie po polsku, z wyjątkami jakieś covery na koncertach i generalnie po angielsku ja potrafię sobie dać radę za granicą, nie wiem, hamburgera zamówić, taksówkę, hotel, ale żeby śpiewać, żeby wyrażać siebie po angielsku, niestety nie bardzo potrafiłem. I w sumie mieliśmy takie spotkanie, jak w takiej telenoweli, że bardzo mi się spodobała muza, chłopakom się spodobało to, co ja sobą reprezentuję wokalowo, natomiast ten angielski nas rozdzielił na kolejny chyba rok, Marek, nie? Jak to było? Jakoś tak, tak. I na koncercie Davida Towsenda w Stodole, żeśmy się spotkali po przeszło roku i Marek wtedy powiedział, że słuchaj, wiesz, tak z tymi doszliśmy do wniosku, że spróbujmy jednak z tobą po polsku, bo my też doszliśmy do tego wniosku, że polski będzie dla Polaków bardziej, że tak powiem, no komunikatywnie, nie? No i tak się zaczęło, zaczęliśmy próbować do płyty. Zadarło, no i tak to właśnie było. No. Ale z tego, co rozumiem, to materiał muzyczny powstał zanim dołączyłeś do zespołu i zanim powstały te polskie teksty, tak? To znaczy, ja tylko powiem o swojej części. Materiał muzyczny był prawie właściwie na całą płytę i był po angielsku, natomiast ja dochodząc jakby do chłopaków dostałem taką troszkę wolnej ręki na kilka kompozycji i żeśmy je stworzyli w sumie razem i bardzo się cieszę, bo te 3-4 kompozycje są z moim udziałem i z tekstami, które ja, że tak powiem, część napisałem całkiem od nowa, część troszeczkę tam żeśmy popoprawiali, żeby jakoś lepiej się śpiewało. No i właśnie tak wyszło, dość ciekawie, także chłopaki mi zaufali i zresztą dziękuję im na płycie za to, że za to zaufanie. No i wyszło w miarę, wydaje mi się, sensownie wszystko, nie? No dobrze. Zespół Restless prezentuje, z tego co słyszeliśmy w utworze, zbieg taką muzykę klasycznie heavy metalową, ale ten album nie jest jednorodny to muzycznie. To znaczy, przerwę ci, to nie jest heavy metal. No, moim to zdaniem to jest, my to, wiesz jak to nazywamy? My to nazywamy hard blues. Można hard i tak. Hard blues, hard rock blues. Heavy metal to są dla mnie tacy wykonawcy jak Judas Priest, Halloween, tacy bardziej, wiesz, idący jeszcze w stronę no, takiego w cudzysłowie czadu, który ja parę ładnych lat temu też słuchałem i znaczy, lubię do tej pory, natomiast nasza muzyka to nie heavy metal, raczej to bym szedł, że to jest hard rock, melodyjny hard rock z elementami bluesa. Mhm. Tak bym to opisał, nie? No tak, tylko cię poprawię, że Halloween to jednak nie heavy metal, a power no, metal. Tak, tak, ale power, masz rację. Ale taki Judas albo, nie wiem, Maideni, no to w sumie, no tak. To jest heavy no dobrze, metal. Panowie, ale tak myślę sobie, że warto by pokazać różnorodność tego albumu. Na początek był zbieg, który otwiera ten album, który jest dosyć mocny. Ale z drugiej strony mamy utwór Piszę do Ciebie wiersz, rzecz zupełnie inna. I mam taką propozycję, żebyśmy teraz wysłuchali razem tej kompozycji. Przyjemność. No okej. Okay. Nie dość oświetla nocą mojej twarzy. Żaden zimny blask, telefon i komputer śpią. Teraz ciepłe światło świec i myśl, że właśnie dla ciebie piszę wiersz i już wiem, żaden mail i SMS nie poniesie go. Swój sposób mam, to biały ptak sfrunie do dłoni twych, byś mogła przeczytać ten list. Piszę swą miłością ten dla ciebie wiersz, piszę całym sobą, nie ukrywam nic. Piszę o tym, jak cudownie ciebie mieć. Piszę, że po prostu kocham cię. Kreślę słowa pod gwiazdami, księżyc znów uśmiechnął się, a szalony świat się zmęczy. W końcu już i on trochę zwolnił bieg. Znowu miłość wyszła z cienia, spadły maski, zniknął strach, sztuczny śmiech. Piszę piórem, co ukradkiem skradłem z twych anielskich skrzydeł, gdy spotkałem cię. Swój sposób mam, to biały ptak sfrunie do dłoni twych, byś mogła przeczytać ten list. Piszę swą miłością ten dla ciebie wiersz, piszę całym sobą, nie ukrywam nic. Piszę o tym, jak cudownie ciebie mieć. Że po prostu kocham cię. Piszę swą miłością ten dla ciebie wiersz. Piszę całym sobą, nie ukrywam nic. Piszę o tym, jak cudownie ciebie mieć. Piszę, że po prostu kocham cię. Kocham cię. Kocham cię. Kocham cię. Piszę do ciebie wiersz i grupa Restless. W międzyczasie dowiedziałem się jednej rzeczy, że ten utwór na koncertach brzmi zupełnie inaczej. To prawda? To prawda. Ja odpowiem może, no. Ponieważ pierwszy raz zagrałem taki riff sobie najpierw na akustyku, to fakt, ale potem na próbę, jak go przyniosłem, no to poszło. Z tą sekcją po prostu nie dało się tego tematu grać inaczej, jak tylko mocno, rockowo, szybko do przodu, bardzo tak energicznie. Ale jak przejrzeliśmy te utwory, na które znalazły się na płycie, to tak brakowało nam takiego zatrzymania. I Paweł właśnie przyszedł z pomysłem, słuchajcie, gdybyśmy zrobili to tak właśnie spokojnie, taką przerwę, przerywnik, trochę oddechu na płycie. No i zagraliśmy to raz na próbę. Paweł, nie wiem, czy pamiętasz na pewno, W takim pubie wzięliśmy publiczność testową, wygraliśmy we dwóch. A, pamiętam, na żywca, żeśmy mieli takich żywca. Słuchaczy z przypadku, tak. Totalnie. To pamiętam. Żeśmy zagrali, to zapytaliśmy tak. Im, co im się podoba. To się dwie dziewczyny popłakały wtedy, pamiętam. Chyba. Pamiętasz? To no na Mokotowych tak, pubie, no. Tak, i to było, to nas przekonało, że to jest dobry pomysł. No dobra, panowie, album ukazał się jeszcze przed pandemią i trochę chyba ta pandemia wam popsuła promocję wydawnictwa, prawda? Ja to już dokładnie dat nie pamiętam, pamiętam datę premiery, to jest pierwszy dzień wiosny, tak sobie wymyśliliśmy zeszłego roku, a z tego co pamiętam, to wszystko, to całe zamieszanie zaczęło się w marcu, więc już wiedzieliśmy, że będzie słabo z promocją. Hmm. No i tak to właśnie wygląda teraz. Więc nie pytam, jak ten materiał jest odbierany na koncertach, bo jak rozumiem, niestety na razie nie ma szans na to. Kilka sztuk nam się udało zagrać. Byliśmy na przykład w Cegłowie na takim przeglądzie. Coś tam jeszcze się chyba pojawiło. Tak, pokazaliśmy się w dwóch, trzech miejscach bodajże, ale to tak mówię śladowo. I w sumie nie wiemy, jak teraz nazwać, bo to wiesz, Michał, taka nowa tradycja nastała, że będzie to chyba jakaś rocznicowa prapremiera. Coś musimy wymyśleć, kurczę, żeby znowu skłonić trochę słuchaczy do zapoznania się z tą płytą. Bo to jest tak, no mówię, tego nigdy nie było, takich przypadków. I właśnie tak sobie wymyśleliśmy, ja tak kombinowałem z chłopakami i jeszcze tam z wydawcą, że jak to nazwać właśnie, jakoś rocznicowa prapremiera, czy coś? Czy premiera pandemiczna może? Kurczę, nie wiem, jak to nazwać. No zobaczymy, pomyślimy. Jeszcze mamy tydzień, dwa do tego, także tydzień, no w sumie, no, pierwszego dnia wiosny, także no dobra. Pomyślimy. Panowie, zapytałbym was o plany na przyszłość, ale myślę, że w obecnej sytuacji to takie dosyć niebezpieczne pytanie. Ale nie, dlaczego? Bardzo dobre pytanie. My cały czas próbujemy, na próbach powstają nowe rzeczy i myślimy już o trzeciej płycie. No dobrze. No płyta, tak, to perspektywa jest taka, bo mam plan być zdrowy. Okej. Okay. Michale, chciałem ci też dzisiaj podziękować za otwarcie programu. To tak na tym, na właśnie może trochę prywatnie, ale ten Skip for Jester Tea to po prostu to była muzyka mojej młodości. No tak. Do tej pory w cięższych momentach życia sobie przypominam, wiesz, czy Skip for Jester Tea, czy Fugazi, czy nie wiem, Mistrz Sajców chociażby, płyty. No i bardzo, bardzo mnie ucieszyłeś i mówię, kurczę, no jak tak się zaczyna ta audycja, mówię, no to nie może być źle. Mówię, kurde, wspomnienia wróciły, wszystko wróciło, wiesz. Naprawdę to super. To jest naszego wieku, rozumiem. No piękna sprawa. Generalnie ja właśnie to takie dźwięki, byłem w nich kiedyś zanurzony bardzo mocno. Także. No dobrze. Bardzo dziękuję ci za ten film. To ja się cieszę, że w takim razie także tym początkiem sprawiłem ci radość i dziękuję też za miłe słowa. Oczywiście przyznam, że znam twoją słabość do tych klasycznych, progresywnych zespołów, więc nie dziwi mnie twoja opinia. Panowie. To może tak chytrze, żeś to ustawił, że dzisiaj puściłeś. Wiedziałeś, że będę twoim gościem i tak mówi. A puszczę Pawłowi, zobaczymy, co powie. No dobrze, panowie. Dziękuję w takim razie za to, że znaleźliście chwilkę, by o tej porze porozmawiać o nowej płycie. Nowej, nie takiej nowej, ale o płycie, która jest z nami od jakiegoś czasu. Mam nadzieję, że. Malutki dziś jest, nawet roczku nie ma jeszcze. No właśnie, więc ciągle nowa. Jeszcze na wiekuję również. Tak jest. Jeszcze raz dziękuję i cóż, mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce na jakichś koncertach. Byłoby niezwykle miło. A na koniec myślę, że fajnie będzie, jak razem posłuchamy ze słuchaczami utworu tytułowego z płyty Restless, czyli Miasto Grzechu. Dziękuję, panowie. Dziękujemy. Miłego wieczoru. Ujrzałem pierwszy raz uśmiechnięty. szczęścia mają znowu zanieść go. Inny prostak ham rzuca banknotami w twarz, myśli, że panem życia jest. O nie, tu kochałem pierwszy raz, pierwszy raz dostałem pięść od was, zaznałem kobiet z nieba. I tak oto poznaliśmy różne twarze zespołu Restless. Miasto Grzechu, utwór tytułowy z ich nowej ciągle płyty, choć płyty, która jest z nami od kilku miesięcy. A teraz pozostaniemy przy muzyce polskiej, choć cofniemy się do roku 85, tak mi się wydaje. W każdym razie połowy lat 80., kiedy w Rzeszowie funkcjonował taki bardzo ciekawy zespół zimnofalowy, nazywał się Noah Noah. Nie pozostawił po sobie żadnej płyty, ale teraz... Po latach doczekaliśmy się zbioru wszystkich nagrań radiowych i z niekłamaną przyjemnością będę wracał do tej płyty regularnie. A dzisiaj utwór Deli. Nie bez Był taki czas, że takie utwory nie tylko gościły w radiu, ale nawet na listach przebojów. Grupa Noa, rzeszowski zespół, który działał w latach 80. i który, no, myślę, że dzisiaj w pewnych kręgach cieszy się statusem zespołu kultowego. A teraz przejdziemy do wydawnictwa, które dostaniemy 30 kwietnia. Chociaż ten koncert odbył się w 90 roku i pewien fragmencik niedługo później pojawił się na płycie, to jednak całość dopiero w 2019 roku fani dostali, ale jako część wielkiego boksu Later Years. Myślę, że już fani tego zespołu wiedzą, o kim mówię. Grupa Pink Floyd wyda w tym roku koncertowy album Live at Newport 90. I z tej płyty, chociaż nie, jeszcze nie z tej płyty, a z tego oryginalnego wydawnictwa, które dokumentowało przed laty ten niezwykły koncert Pink Floyd i Comfortably Numb. If you can hear me, is there anyone home? Come on now, I hear you feeling down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, I need some information. First, just the basic facts. Can you show me where it hurts? There is no pain you are receiving. A distant ship's moon on the horizon. You are a just say it. When I was a child, I had a fever. My hands felt just like two balloons. Now I've got that feeling once again. I can't explain. You would not understand. Nigdy nie kryłem, że raczej zawsze byłem większym fanem Rogera Watersa niż samego zespołu Pink Floyd, ale muszę przyznać, że jednak ta solówka to rzecz niezwykła, ponadczasowa i jedna w ogóle z najpiękniejszych solówek gitarowych, jakie kiedykolwiek ktokolwiek zagrał. Więc szapoba dla pana Davida Gilmoura. Jak wspomniałem, ten koncert pojawi się na płycie 30 kwietnia i to będzie trzecia już płyta koncertowa dokumentująca ten okres Pink Floyd bez Rogera Watersa po Delicate Sound of Thunder i Pulse. A koncert z Nebworth był dość niezwykły, bo przecież byli też goście. The Great Gig in the Sky. Znowu, tak jak na płycie Dark Side of the Moon, zaśpiewała Claire Torrey. Była też Candy Dowler, która zagrała piękną solówkę w utworze Money. No a także Sam Brown i Vicky Brown, czyli dwie wokalistki, które w różnych okresach współpracowały z Pink Floyd, teraz pojawiły się na tym jednym koncercie. No dobrze. Już prawie zbliża się koniec naszego spotkania, ale jeszcze kilka minut mamy i myślę, że we wtorkowy wieczór powinny pojawić się dźwięki elektroniczne, na przykład od zespołu Tangerine Dream. Thank you. Love on a Real Train i Tangerine Dream. Melodia z filmu Ryzykowny Interes. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za to spotkanie. Dziękuję wszystkim, którzy odzywali się mailowo, chociaż zapomniałem podać swój adres mailowy, ale nadrobię następnym razem. Audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. Ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę Państwu spokojnej nocy na ziemi. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.